السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. لوزام واتك إيمان بعدكم إميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتي في الله، نكوسيني كذلك نكوسي نفسيانه katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha wasiyatu al-awwalina wal-akhirin, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kwa sababu nasaha za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndizo nasaha za wale wa mwanzo, kadhalika ndiyo nasaha za wale watakaofuatia baadaye. Hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika tuliwanasihi na tuliwapa usia wale waliopita kabla yenu katika waliopewa kitabu, kadhalika nasaha hizo tunakupeni nyinyi. Anittaqullah, nasaha zenyewe ni kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna fi taqwallah subhanahu wa ta'ala saada, kwa sababu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kwenye mafanikio fi dunia wal akhira, katika dunia kadhalika pia na huko akhira. Wa amma mawdhu'una al-yawm tahrimu min tashabbuhi al-yahudi wan nasara, imma mawdhu'i ya khutba yetu ya leo bi idhnillah subhanahu wa ta'ala itaelezea kuhusiana na uharamu wa kujifananisha na mayahudi na manasara. Tahrimu min tashabuhi liyahudi wa nasara, uharamu wa kujifananisha na mayahudi kadhalika pia na manasara. Ayuha nasu ibadallah, falakad hadhara Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi lkarim min tashabuhi liyahudi wa nasara, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha maharamisho makubwa na amehadharisha matahadharisho makubwa kutokamana na jambo la kujifananisha na mayahudi na manasara. Kuna aya nyingi sana ambazo zinazowataka waumini wasiwe pamoja na mayahudi na manasara katika mambo mengi ambayo yametajwa na katika mambo mengi ambayo wao wanayafanya. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala akawapigia mfano na kiigizo chema waumini, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim, hakika mnao nyinyi, imekuwa mnao nyinyi kwenu uswatun hasana, kiigizo chema fi ibrahima, kwa nabiyullahi ibrahim, mna kiigizo chema kwa nabii ibrahim, walladhina ma'ah, na wale watu ambao walikuwa pamoja naye nabii ibrahim, idh qalu liqaumihim, pindi waliposema kuambia watu wao, inna bura'a'u minkum, hakika sisi tuko mbali na nyinyi, wa mimma ta'buduna min dunillah, na tuko mbali na vyote ambavyo mnavyoabudia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, hakika tumeshawapingeni. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, na imeshaanza baina yetu na sisi, baina yetu na nyinyi uadui. Al adawa, umeanza uadui. Wal baghdha'u, na chuki. Abadan, ambazo chuki hizo na uadui huo utakuwa ni wa milele. Hatta tu'minu billahi wahda, na mwisho wa chuki na uadui mpaka pale mtakapomwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mtakapomwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ameitaja aya hii Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Mumtahina, aya nambari 4. Wa huwa dinu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na hiyo dini ya kuweka uadui baina ya Waislamu na Mayahudi na Manasara ndiyo dini ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin. Ametaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Maida aya nambari 51, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Anawanadia umma wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, msiwafanye Mayahudi kadhalika pia na Manasara yani Wakristo awliya, kwamba ndiyo vipenzi wenu. Ba'dhuhum awliya ba'd, baadhi yao ni vipenzi kwa wengine, wao wanapendana wao kwa wao, nini msiwafanye hao kama ni vipenzi. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, atakayewafanya vipenzi miongoni mwenu katika Waislamu akapatikana mmoja katika nyinyi akawafanya vipenzi wake ni Mayahudi au vipenzi wake ni Manasara, Allah anasema fa innahu minhum, basi hakika mtu huyo atakuwa miongoni mwa hao Mayahudi na miongoni mwa hao Manasara. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala siku zote awaongozi watu madhalim waliodhulumu nafsi zao wakawafanya vipenzi Mayahudi na Manasara. Ayuha nasu ibadallah, hakika katika kuharamisha kwao umekuja uharamu mkubwa kabisa. Fi muwalati al-kufari umuman, katika taharimu muwalati al-kufari umuman, uharamu wa kuwafanya vipenzi makafiri wote wa dizaini zote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mliamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, msimfanye adui yangu na adui yenu mkawafanya kwamba ni vipenzi. Tulquna ilayhim bil mawadda, mkawa mnakutana nao na mnawaelekezia wao kwa mapenzi na mahabba, mkawa mnawafanyia mawadda, na mawadda ni zaidi ya mahabba, yale mapenzi ya ndani ndio yanaitwa mawadda. Kwa hiyo mkawa mnawapenda wao kwa mapenzi makubwa, Allah subhanahu wa ta'ala ameliharamisha jambo hilo na amelikataza katika suratu Al-Mumtahina aya nambari 1. Ayuha nasu ibadallah, bal harrama Allahu muwalata al-kuffar walau kanu aqrabu an-nasi nasaba, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuwapenda makafiri hata kama watakuwa ni jamaa wa karibu zaidi katika unasaba. Hata kama utakuwa nao ni familia moja au ni ukoo mmoja, maadamu ni makufar wenye kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala amekataza mapenzi ya kuwapenda makafiri hao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, msiwafanye baba zenu wa ikhwanakum, na ndugu zenu, awliya, kwamba ni vipenzi. Inistahabu al-kufra ala al-iman, ikiwa wenyewe watapenda ukafiri dhidi ya imani. Na tunapotaja makafiri katika sheria, kuna makafiri wa aina mbili. Kuna kafiri anakuwa ni dhimmi na kuna kafiri anakuwa ni harbi. Hizi ni aina mbili za makafiri. Kafirun dhimmi, kafiri ambaye ni dhimmi, huyu ni kafiri ambaye haupigi vita Uislamu. Anaishi labda katika miji ya Uislamu, amekubali kulipa fidia kwa Uislamu, huyu anakuwa ni kafiri ambaye ni dhimmi. Na kuna kafiri ambaye anakuwa ni harbi, ni yule kafiri ambaye anaupiga vita Uislamu na anapanga mipango ya kuvuruga Uislamu na kuharibu Uislamu, huyu anakuwa ni kafirun harbi. Kafiru dhimmi katika sheria ya Kiislamu afai kupigwa wala afai kuuawa, na atakayemuua na kumpiga anaingia katika makosa. Na kafirun harbi ndiye kafiri anayepigwa na kuuawa itakapopatikana vidhibiti na vigezo, na atakapokosekana vizuizi vya kuzuia kutokumua kafiri wa dizaini kama hiyo. Lakini inapokuja suala la mapenzi, yani kuwapenda katika moyo, haifai kumpenda kafiri yoyote, awe ni dhimmi au awe ni harbi. Wote sheria ya Kiislamu inakataza kuwapenda makafiri kama hao, bali inaruhusiwa kuwafanyia uadilifu makafiri ambao ni dhimmi, yani kutowafukuza katika miji na kutowapiga na kutowatesa. Hawa ni makafiri ambao ni dhimmi katika majumba yenu. Innama yanhaakum anil ladhina qataluukum fid din, hakika na ukatazeni kuhusiana na makafiri ambao wanakupigeni katika dini. Kwa hiyo aya hizi zinabainisha makafiri wa dizaini mbili: makafiri ambao ni harbi na kafiri ambaye ni dhimmi. Kwa Allah anasema antawallawhum, Allah na ukatazeni kuwapenda makafiri hao. Ni makosa Waislamu kuwapenda makafiri wa dizaini kama hiyo. Ayuha nasu ibadallah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kuwapenda hata kama watakuwa ni jamaa wa karibu. Na Allah akasema wa man yatawallahum minkum, na atakayewafanya vipenzi makafiri hao, yani baba zake au ndugu zake, kwa kigezo cha ujamaa na unasabu, Allah anasema fa ulaika humu dhalimun, basi hao ndio watakaokuwa madhalimu, ni kustahiki adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratu At-Tauba aya ametaja maneno kama haya. Ayuha nasu ibadallah, na amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, au tawakuta watu waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho wakiwapenda, man hadda Allah wa rasulahu, wale wenye kumfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hawawezi wakawapenda viumbe hao maadamu wanamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala uadui na kumfanyia uadui mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala walau kanu abaahum, hata kama wanaofanya uadui hao watakuwa ni baba zao, au abnaahum, au ni watoto wao, au ikhwanahum, au watakuwa ni ndugu zao, au ashiratahum, au watakuwa ni jamaa zao wa ndoa, yani wake zao au waume zao. Maadamu wanafanya uadui hawawezi kuwapenda viumbe kama hao. Allah akasema ulaika, hao watakaowachukia hawa, ulaika kataba fi qulubihimul iman, hao ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameandika katika vifua vyao iman. Katika suratu Al-Mujadila aya nambari 22. Ayuha nasu ibadallah, kufahamu ya kwamba suala la kuwapenda makafiri na kushirikiana na makafiri ni jambo ambalo ni hatari, na amelikataza hilo Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni tena na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum wa man ahabba qauman ushira ma'ahum. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaeleza katika hadithi ya kwamba man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, yeyote yule atakayewapenda watu fulani, atakayewafanya ndio vipenzi wake watu fulani, fa huwa minhum, basi yeye anahesabika ni miongoni mwao. Akiwapenda watu waheri anahesabika miongoni mwao, na akiwapenda watu wa shari anahesabika miongoni mwao. Fama balu alladhi yuhibbu alkafirin, basi ikoje hukumu ya yule ambaye anayewapenda makafiri kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na akasema tena Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada kutaja man tashabbaha biqaumin, mwenye kujifananisha na watu fulani, fa huwa minhum, basi yeye miongoni mwao. Waman ahabba qauman ushira ma'ahum, na atakayewapenda watu atafufuliwa pamoja nao siku ya kiyama. Ayuha nasu ibadallah, hadithi hii wanawachuoni rahimahumullah wanataja kwamba hadha alhadith asrun adhim fi mukhalafati wa bughdhi alkafirin, hadithi hii ni msingi mkubwa fi mukhalafati, katika kukhalifiana nao, wa bughdhi alkafirin, na kuwachukia makafiri, na kutojifananisha na wao, wa adamu tashabuhi bihim, na kutojifananisha na wao. Asili ya mambo haya yote yapo katika hadithi kama hii. Hakika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amezuia kufanana na makafiri bil khalqiyya wal khilqiyya, katika maumbile na tabia, hata kimaumbile. Mtume alayhi salatu wasalam ametahadharisha jambo hilo kwa sababu ya kupatikana tofauti baina ya Waislamu na baina ya makafiri. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khaliful yahuda ghayr shid, wa khalifuni mayahudi, badilisheni mvi katika vichwa vyenu au katika ndevu zenu. Wanasema wanawachuoni rahimahumullah, idha kana fi shari shaykhun, atakapokuwa katika mtaa shaykhun yahudi, kuna mzee wa kiyahudi, kuna mzee wa kiyahudi, washibuhu abyad, na mvi wake ni mweupe, wa shaykhun muslim, na kuna shekhe, kuna mzee ambaye ni muislamu, washibuhu abyad, na mvi wake umekuwa mweupe, basi Mtume alayhi salatu wasalam, kwa ajili ya kutofautiana baina ya muislamu huyu na myahudi yule, Mtume anawaambia Waislamu, khaliful yahud ghayr shib, wa khalifuni mayahudi, badilisheni mvi katika vichwa vyenu. Pamoja kwamba kuwa na mvi nyeupe si haramu, lakini maadamu kuna myahudi ana mvi nyeupe kwenye kichwa chake, Mtume anafundisha na kuelekeza kwamba badilisheni mvi, wekeni rangi nyingine ukiachana na rangi nyeusi ambayo sheria imekataza. Paka ina ubadili utofautiane baina yako wewe na mzee wa kiyahudi. Hivi ni mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana kutofautiana na mayahudi na manasara. Ayuha nasu ibadallah, haya yote tunayataja ni uharamu wa kujifananisha na mayahudi, na uharamu wa kujifananisha na manasara, na uharamu wa kujifananisha na makafiri wa sampuli, kwa sampuli zao zote. Qala shaykhu as-salih, qala shaykhu salih ibn fawzan al-fawzan hafidhahullah, anasema shaykh salih ibn fawzan الفوزاني حفظه الله, ومن مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو حضور إقامتها, وقد فسروا قوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور, أي ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. أن يتالي من نهاية العلامة الفوزاني حفظه الله تعالى katika kitabu kilichokita irshadu ila sahihi al-i'tiqad, irshadu ila sahihi al-i'tiqad wa raddu ala ahli ash-shirk wal ihad, anasema Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, wa min madahir muwalati al-kufar, na katika mambo ambayo yanayoonyesha kuwapenda makafiri, katika mambo ambayo mtu akiyafanya anahesabika kwamba huyu anawapenda makafiri, musharakatuhum fi ayadihim, ni kushirikiana na makafiri katika zile sikukuu zao, kushirikiana na makafiri katika zile sikukuu zao, au musaadatuhum fi iqamatiha, au kusaidiana nao katika kuzisimamisha na kutekelezeka sikukuu hizo, au hudhuru iqamatiha, au kuhudhuria kwenye sikukuu zao. Haya yote ni katika mambo yenye kuonyesha kwamba wewe unawapenda makafiri, ukashirikiana nao katika jambo lote katika mambo ambayo tukayataja, au kama sikushirikiana kuwasaidia wao katika jambo lote katika mambo tukayataja, au kuhudhuria katika kusimamisha sikukuu hizo. Waqad fassaru qawlahu subhana, anasema Sheikh al-Fawzan, na hakika wale wachuoni wa tafsiri wametafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walladhina la yashhaduna az-zur, na wale ambao hawashuhudii mambo ya kijinga, mambo ya uongo, mambo yaliyozushwa, mambo yasiyokuwa ya haki, mambo yasiyokuwa ya sawa. Anasema ai, maana ya aya hii, wa min sifati ibadir rahman, miongoni mwa sifa za waja wa Allah, miongoni mwa sifa za waja ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo, annahum la yahdhurun a'yad al-kufar, ya kwamba wao hawahudhurii katika sikukuu za makafiri. Wao hawahusiki kitu na sikukuu za makafiri. Hizi ni miongoni mwa sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo lolote hawashirikiani na makafiri, imma fi dhabhi, imma katika kuchinja. Atakapokujia mnasara au mkristo katika sikukuu ya Christmas ambayo iko mbele yetu, au sikukuu ya mwaka mpya ambayo pia iko mbele yetu, akataka umchinjie kuku au umchinjie mbuzi kwa sababu ya sikukuu hiyo, basi Uislamu ni haramu kuchinja mnyama kama huyo. Msikubali kuwachinjia vichinjo katika siku kama ya leo. Walbai, na jambo la biashara, watu wakatafuta viungo vya pilau wakajaza katika maduka kwa ajili wanafahamu ndio msimu wa sikukuu umefika. Au watu wakatafuta nguo ambazo wanajua hizi zinatoka msimu wa sikukuu, wakazunguka minadani kwenda kuziuza. Haya yote ni katika mambo yenye kuonesha kushirikiana na hao makafiri katika kutimiza sikukuu zao. Kadhalika at-ta'am, katika mambo ya vyakula, mambo ya vyakula, ima kupokea chakula kutoka katika nyumba ya jirani, kwamba mnaishi kwa jirani mwema akakuletea chakula, kataa Muislamu, mwambie mimi hii sio sikukuu yangu, kwa sababu kusherehekea sikukuu ni ibada ya kuabudia kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam, ya kuabudia kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam, fi miladi Isa ibn Maryam, katika kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam ambao wao wanamuita Yesu, wanasherehekea kuzaliwa kwa sikukuu kwa Mungu wao. Itakuwaje na wewe upokee chakula kilichopikwa kwa ajili ya kusherehekea kuzaliwa Mungu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Alhudhur, pia katika jambo la kuhudhuria. Na hapa vijana au watoto wanaweza, Waislamu katika majumba yao wana vijana au wana watoto katika majumba kama hayo, basi watawatoa, watawapa na pesa, watawanunulia na nguo nzuri, ili mradi wasijisikie vibaya katika siku kama ya leo. Haya yote ni katika mambo ya kuonyesha kwamba wewe unawapenda makafiri. Na Allah amesema, may yatawallahum minkum, atakayewafanya wao vipenzi miongoni mwao, miongoni mwenu, fa innahu minhum, basi yeye pia atahesabika kwamba ni katika hao hao makafiri. Pia katika jambo lingine ambalo alifai ni at-tahnia, kuwapa pongezi. Kuwapa pongezi, ima kwa mwaka mpya. Utakuta watu wanaambia, bwana mwaka mpya mwema, nashukuru Mungu nimefika mwaka mpya. Na baadhi ya Waislamu wana matamko kama hayo na kuambia watu bwana Christmas njema. Haya yote ni katika mambo ya haramu yaliyokatazwa na Uislamu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, katika Iqtida'u Siratul Mustaqim, ana maneno anayataja, anasema, fa amma bay'ul muslim lahum imma biashara, fa amma bay'ul muslim lahum imma biashara, ya Muislamu kuwauzia wao, ima akauza vyakula kwa ajili ya sikukuu ya Eid, au akauza nyama ili watu washerekee sikukuu ya Eid, au akauza nguo ambazo ndizo msimu huu zinatoka kwa sababu ya sikukuu. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, fa amma bay'ul muslimi lahum imma biashara, ya Muislamu kuwauzia hao makafiri, fi ayadihim, katika idi yao, ma yasta'inuna bi, mambo ambayo yatawasaidia au watayatumia katika sikukuu ya idi, ala idihim, katika idi yao, minatwaami, anasema Sheikh Ibn Taymiyyah, katika vyakula, akauza mtu katika vyakula, walibasi, akasema Ibn Taymiyyah, pia na katika mavazi, akayataja wazi, akasema warihana, akataja mambo mengi Ibn Taymiyyah, akasema wanahwi dhalika, na mfano wa hayo, au ihdai dhalika lahum, au kutoa zawadi tu katika hivyo kuwapa wao, wana kukuichukua au nguo bwana nakupa ofa tu msimu wa sikukuu ofa, na vitu vyote kama hivyo, akatoa zawadi kwao, fahadha fihi, basi yule tukio hili ndani yake, na wa'anati ala iqamati idihim almuharram, kuna aina ya kusaidiana na wao katika kusimamisha sikukuu yao hii haramu. Jambo hili kuna aina ya kuwasaidia wao katika kusimamisha sikukuu yao hii haramu. Kwa hiyo Muislamu, falyahdhar kullal hadhar, alihadhari kila tahadhari achukue, ya kwamba thamani ya pesa ni jambo ndogo sana, lisikutie katika uharamu mkubwa kabisa. Anasema Ibn al-Qayyim, mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa amma tahni'a bi sha'a'iri al-kufri, anasema naima kupeana pongezi katika sheria za kikafiri, yani katika mambo yenye kuonyesha alama na sheria za dini ya ukafiri, almuktasati bi, ambazo ni khaswa kwa ajili ya hizo, faharamun bilittifaqi, basi jambo hili ni haramu kwa makubaliano ya wanawachuoni, mithlu an yuhanniahum fi a'yadihim, Anasema Ibn al-Qayyim, mithlu ayyuhannikahum bi'ayadihim, mfano mtu akawapa pongezi makafiri katika sikukuu zao za Hijri, wa sawmihim, na funga zao, fayaqulu Eidun mubarakun alayk, akamwambia Mkristo au Myahudi ya kwamba sikukuu njema bwana kwako, mwaka mpya mwema bwana kwako. Vitu kama hivyo, nakutakia mwaka mpya mwema, mambo kama hayo akatoa pongezi. Anasema Ibn al-Qayyim, au tahannia au pongezi bihadha al-Eid, kwa sikukuu hii ambayo iko mbele yetu, wana wingi na mfano wake. Anasema fahadha, basi atakayefanya tukio hili, insalima qailuhu min al-kufri, ikiwa msemaji atasalimika na ukafiri. Yani kuna mawili, endapo msemaji akanusulika na ukafiri, yani kwa maana kwamba amezungumza haya kwa sababu ajui na sheria za Uislamu za kumkufurisha zijatimia, atakuwa amesalimika na ukafiri. Insalima qailuhu min al-kufri, atakaposalimika msemaji wake mambo haya na ukafiri, fahuwa min al-muharramati bimanzilati ayyuhannihu bisujudihi lis-salibi, basi jambo hilo analifanya na kumpongeza katika Christmas au mwaka mpya, basi linaingia katika uharamu, tena lipo daraja moja na kumpongeza yeye anaposujudia msalaba. Yaani kumwambia mtu mwaka mpya mwema au Christmas njema, Ibn al-Qayyim anasema jambo hili ni sawa sawa na kumwambia ongera kwa kusujudia msalaba. Anaambia kusema Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, bal dhalika a'zam ithman, bali jambo hilo madhambi yake ni makubwa zaidi, inda Allah, mbele ya Allah, wa ashaddu maqatan, na uovu wake ni hatari zaidi, minatahnia bishurbi lkhamri, kuliko kumpa mtu pongezi kwa sababu amekunywa pombe. Ukimfuata mlevi ukimwambia bwana ongera umekunywa pombe bwana, mashaallah, wewe dhambi yako ni ndogo kuliko dhambi atakayemwambia mwenzake mwaka mpya mwema au Christmas njema. Dhambi hii ni kubwa kuliko mtu kumpa pongezi kwa sababu ya kunywa pombe. Wakati linafsi, na kumpa pongezi mtu ameua kwa dhulma, akamjia Muislamu pasi na hatia, akamchoma kisu akamua, basi dhambi hii ni ndogo kuliko kumpa pongezi mtu kwa ajili ya mwaka mpya mwema. Wazina, na mtu akazini ukampa pongezi, ongera bana yule umemweza mashaallah, basi pongezi ni ndogo, dhambi yake ni ndogo kuliko pongezi ya kumwambia mtu Christmas njema na mwaka mpya mwema. Haya yote ni madhara ambayo inatakiwa Uislamu wajihadhari, na wenye akili watachukua mazingatio. Ima wale ambao wanaangalia pesa kwamba huu ndio msimu wa kupiga pesa, nikinunua nguo hizi sikukuu zinatoka sana, akajua ndio nafasi, ndio chance, basi ajiandae la kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, waqad jara hadithuna fi eid miladi Isa wa amin jadid, hakika mazungumzo yetu yamebezi zaidi katika sikukuu ya kuzaliwa kwa Nabii Isa na mwaka mpya, ndio mazungumzo yetu yamebezi zaidi katika mambo kama haya, kwa sababu ndio mambo ambayo yako mbele yetu na yanatarajia kutukabili si muda si mrefu, na muda si mrefu watu wataingia katika mambo kama haya. Anaweza kukujia mtoto sokoni, mjomba nipe mkono wa Idi, wanamwachona anasema kumpatia, hata kama nitondoka sijaelewa, kumpatia hata shilingi 200, unahusika na wewe kusaidia kusimama kwa sherehe kama hiyo. Jiepushe na mambo kama hayo. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha Waislamu kujifananisha na makufar, Waislamu pamoja na makufar na kushirikiana nao, hasa hasa katika yale mambo ambayo ni hatari na mambo ambayo yanahusiana moja kwa moja na ibada zao kama hizo. Na kusieni ndugu zangu katika imani, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhika, na tambueni ya kwamba starehe ya dunia ni maisha machache ni kudanganya. Allahumma atin husana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, fa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mwisho kabisa, wale watoto ambao wanaishi kwa kwao vinaweza vikapikwa chakula, watafanyaje? Basi wajue kwamba kula chakula cha hiki ni haramu. Sawa sawa, tuwapige mfano kwamba siku ya kwa mtukua nguruwe watafanyaje? Yeye watakula, ikiwa hawali watafanya njia nyingine, basi waitumie hiyo na wasijihusishe katika vyakula vya dizaini kama hizo. Jazakumullahu khairan.